أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله د دې جنا چې کوم صورت شروع کیږي دا غي متعلق یو څو خبره وره. اوله مسله دې صورت دا سورۃ الکهف ویل کی او په دې صورت کې 110 آیتونه دی او 12 رکوعات دي. اول نم د دې سورۃ الحائلم دی. دویمه خبره دې سورۃ ته سورۃ الکهف ولې وای او سورۃ الحائلہ ولې وای وجه د تسمی. نو چونکه دو سورۃ دې سورۃ کې واقعات سابقہ پر روانه نو د دا واقعې په بنیاد باندې سورت تنم ورکلی شو سورۃ الکهف. او د دې لستو هغه د فتنو نه حفاظت ته د مصیبتونو نه د دجال له فتنې نه نو د دې وجه دې سورۃ ته سورۃ الحائلہ هم ویل کی. دریمه خبره دا سورۃ مکی ده او کوم مدنی نه نو دا سورۃ هغه مکی ده په مکه کې نازل شوی ده. او سلورم خبره په اعتبار د نزول نو ترتیب عثماني کې دا اتلسم ده او نزولي کې نلس ده روست د سورۃ العاشرین نازل شوی ده. او سلورم خبره اغا دا دی صورت امتیازی وصف چه نور صورتنو کی نشتا او دیکشتا نو امتیازی او صاحب دا دی صورت اغا دوا واقعات دی دوا ویاد نی. یو واقعات دا صاحب کهف او یو واقعات اغا دا دل کرنین دا او بلا واقعات دا خاون دا باغ دا نو دا درې واقعات دا امتیازی او صاحب د دې صورت تی دا دلته کې راغلي دي. نور قران کې نور صورتونو کې د دې تذکرہ نشته. او بل خبره فضیلت د دې صورت شپږم خبران فضیلت د دې صورت نو حدیث مبارک کې راځي من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکهف او سما من الدجال. کم انسان چې لس آیاتونه داول د سورۃ کهف نه یاد کړو نو دا انسان با الله جل جلاله د دجال له فتنې نه وساتي. دجال فتنه دا خطرناکه فتنه دا یو انسان دی دا برازي اده به داوا د خدای توب کوي په ټوله دنیا کې به ګرځي خپل جنت او جهنم به اسمان ته بنی سی باران برابرېږي. انسان ته به شراو کی دو ټوکړي وشي بیا به ته شراو کی روغ وشي دارانګه قبر نه بمړ را پاسي او د خدای داو به کوي چا چې پاغه باندې ایمان راړو نو هغه لاړ گمراه شو تباه شو. څوک چې داغه جنت ته لړ داغه د پاره به جهنم شي. اده ده په تندي باندې به کفاره لیکلی یو سترګه به چپي او بل سترګه هغه به راوتی کلا نسوک چه دا آیتون لولی دا دی اولنی لس آیتون یاد کی او دا دجال پتنر علا اللہ جل جلال ہو بده دا دجال دا پتنی نو ساتی سنگا چه اللہ جل جلال ہو اصاد کهب اغی دا ظالم بادشاہ نو ساتل او بعضو روایاتو کې اخیری آیتون دا صورت کهب رازی او بعضو روایاتو کې دام رازی پمن ادرکهو چزا چه دجال منتن فل جکر علیه فوات صورت کهب پاغه باندې دې ابتدایي سورتونه د سورته کهف وللي آیاتونه د سورته کهف وللي الله جل جلاله به محفوظ کی اول فضیلت هغه ده کم سره چې حدیث کی راضی مخکنی او رستنی آیاتونه د سورته کهف وي نو دې انسان د پر نور شي د سر نواله قدمه پوري او سو کې چې ټول وللي تر اسمانه پوري د پر نور شي او رڼا شي اول فضیلت داده چې کوم انسان د جمعې پر ازبانه سورته کهف لولي نو اتو ورځې پورې بده د فتنو نه محفوظي او کدی دوران کې دجال مراغ نو الله جل جلاله بده د دجال له فتنې نه مساتي اماری په اور روایت لیکل دي چې دا صورت نازلې دو نو الله جل جلاله د سر او یو زر پرشتي نازل کړي د دې صورت د تکریم لپاره په یو ځل باندې دا پوره صورت هغه په یو وخت کې نازل شوی نراش فگم خبران فضائل لسورت شو فضیلت لسورت شو او بل خبران دا دی سورت دا ما قبل سرا ربط او مناسبت نداغی پا اخیری آیات کے اگر ہے بیگانی درس کے منگا ہوئے الحمدللہ اللذی او دا دی پڑھوں بنی آیات کی دی الحمدللہ اللذی داغی پا انتہا کے دا اللہ دا حمد بیانو او دا دی پا ابتدا کے دا اللہ دا حمد او دا تعریف بیانو بیاو بوره اغی که دی لم یتخیر ولد او دی که دا دی رست را روان دی دی کم رست را روان دی پا دا غا شرک بانی رد روان دی وینذر اللذین قالو اتخذ اللہ ولد نو پا التا کم لم یتخیر ولد دا مشرکانو بیان سوک چی دا اللہ دا پر بچه ثابت دی او دل تا کم دا اغی بیان اغا شروع دی او درین مناسبت داغی پا آخر کیو قلی دعو اللہ و دعو الرحمن دا توحید دا مسئلے بیان او دلتا دا رسالت بیان دے الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب داغی پا ابتدا انتہا کے دا وحدانیت بیان او دا دے پا ابتدا کے دا رسالت بیان دادر مناسبتنا او کافی او اخیری خبران خلاصہ دا صورت نو پا ابتدا کے اللہ جل جلال خپل تعریف بیانے مشرکانو باندې رد کئ او دغرنګي الله جل جلاله انساني زندگی سره پیدا کړی دا داغي بیان کئ ورپسې د اصحاب کهف واقعې بیانې مختلف مضامین بهرحال په دې صورت کې هغه بیانېږي صورت هغه مکی صورت ته مسائل پکې نشته عقلی نقلی دلایل د وحدانیت مسائل او واقعات داغي بیان دی پکې نو بسم الله الرحمن الرحیم الله فرمای الحمدلله الحمدللہ حمد دا اللہ لپارے دا اللہ دا حمد بارکی بیگاما احادیث مبارک بیلی نو حمد دا اللہ پکاری حدیث کی راضی تم لہو المیزان الحمدللہ کلمہ چی دے دا دا انسان تلا دا نیکو نڑا کئی الحمدللہ اللذی حمد دا اللہ دا پارا اللذی غزاد دا پارا انزل علی عبدہی چی نازل ایک پخپل بندہ محمد علیہ السلام باندے الکتابہ قرآن لہا نزل تعالی نبی علیہ السلام دو سلام نوم ذکر نو عبدی ذکر کو چونکہ عبدیت دا اعلی صفت تے عبدیت اللہ تا عجزی بندگی مدی وجہ اللہ پر مل علی عبدی پر بندخ پل باندے الکتاب قرآن ولم یجعل لہو او ندگر زول اللہ تعالی لہو دے قرآن دا فارا ای وجن سکو گوالے نو قرآن کې الله فرمایي چې ایوج نشته ایوج کجروی ته وي نو کجروی په اعتبار د لفظم پکې نشته چې الفاظ یې ګډ وډ دي انسان په الفاظو کې غلطي کې الفاظو کې خطایانې دي او الفاظو کې کوتاهي ده لفظي اعتبار سرم پکې ایوج نشته او مانوي اعتبار سرم پکې ایوج نشته بهترین معنی دي په مانو کې ستعارض نشته سکوتاهې نشته چې انسان پنه پويږي یا بے معنی الفاظ دي نو معنی برابر دی نو نشتا اللہ وی ندی گرزول اللہ تعالی دا قرآن دا پر عوج سخرابی نه په معنا کې نه په لفظ کې نه په حکمت کې نه په کې د اعتراض سزا شته اس قسمه کجروی او نقصان الله جل جلاله د خپل کتاب داګه د پاره نه ګرځول قیمن او دا قیم دې نه غون کړي قیم دې به مصالح العباد د مصلحتونو د بندګانو مظهری معنا کوي قیمن به مصالح العباد انسان چې څومره مصلحتونه دي که عدلیه والا مصالح دي که انسان غریلو مصالح دي که انسان د زندګۍ او د قبر د آخرت مصالح دي د ټولو د پر د قران چې د الله قیم ګرځول دي برابر اون کې ګرځول دي د مصلحتونو د بندا په دنیا کې او قبر کې او آخرت کې او د قیم دغه معنا خازن کړي دا قیم معنا د قیم دي یعنی مصدق د نورو کتابونو دي او قیم دے ناسخ د نورو کتابونو دے یو طرف ته د نورو کتابونو تصدیق کئ د دې خبره بیان کئ چې تورات د الله کتاب دے انجیل او زبور د الله کتاب دے نو بل طرف ته دا بیان کئ پاغه قیم دے هغه منسوخ کړه هغه ناسخ کړه هغه دین اوس منسوخ ته پاغه باندې به عمل لګه اوس کته عمل کئ نو په قران پاک باندې وګه لیکن دا قران چې ایوج بکې نشته او قیم دے برابر دے لینذرا د پاره د دې چې دا بند ویری په دې قران سره ویری پس سره نو ګور يرول کې څلور خبرې ضروري یو يرون کې ناغه الله ذکر کړه علی عبد هی په بند خپل باندې لینذرا چې دا بنده محمد علی السلام ویری پس سره به يرول کوي نزل تکي به لپستا پټ دې لینذرا به چې ویری په دې قران سره او سو کوي نو چې کوم د الله جل جلاله نه پرمانه خلک دي درې خبره او د سنه ویری نو د الله جل جلاله د عذاب نه بأسن شدید د سه عذاب د الله نه چې هغه ور د جهنم دی لیون ذرا چې ویری د پیغمبر په دې قران سره د جهنم د عذاب نه دا نه پرمانه خلک د الله تعالی ویری ملذن هو د جانب د الله ویری د ناکر عذاب نه د کم ناکر عذاب نه ملتن هو چې د جانب د الله نه دی یا معنا دا شو لیون ذرا چې ویری نو د خپل طرفه ویری نه د الله په کتاب سره ویری ملتن هو د جانب د الله نه یعنی پیغمبر ته د الله د طرفه دا حکم دی چې کوم نا فرمانه بندگان د الله تعالی دی نو پرې قران سره غي ته ير ورکا او په د عذابونو نه د الله د نا فرمانو نه د عذابونو نه دا غي نه ویروا یو کار د پیغمبر اغه مخلوق د الله جل جلاله د عذابونو نه يرول چې نه پرمانه مکه د الله ورنه الله به عذاب ورکی او دویم کار ويبشر المؤمنين زیر ورکی مؤمنانو ته الذين اغه مؤمنانو ته يعملون الصالحات چې نه کامل کی عمل دنه کوګي نه دنه کو عمل اغه وی چې په طریقه د پیغمبر باندې کمن او کیفن سمرا مقدار کے پیغمبر کڑی اغا مقدار کے توکی کما طریقہ باندے پیغمبر کڑی پا اغا طریقہ باندے پیغمبر کڑی پا کم وقت کے پیغمبر کڑی نو پا اغا وقت کے توکی نو دیتا ہوئی عمل صالح یعملون صالحات نو زیر ورکی مومنانو تا چھے کم مومنان تا چھے نیک عمل کئی ان لهم اجرا حسنا چھے یکنن ددیدو پر خیستا اجر دے خیستا ثواب دے اغا سشید جنت دے اغا جنت تے ما کسی نا دی با ہمیں پاتی کی دن کی اسی دن کی بھئی فیہا پر جنت کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ یعنی دی جنت نا دی دی پاروطل لشتا ہمیشہ ہمیشہ بلا دی انکتا نا پر جنت کے بوسی وینذر اللذین اوی رئی آغا کافران اوی رئی آغا کسان قالو چی دا خبر کئی اتخذ اللہ ولدا اللہ تعالی نیسل دے بچے نو یو بچے اغزی گولی داغی نبی صورت اخلاص کے رازی لم یلد ولم یولد علت کے رازی لم یلد اللہ زی گول ندی کری او یو اتخاذ الولدی چی سڑے دا بل بچے پا خپل بچی سر اونی سی دا خپل کار دا پارا او خپل بچے دا جوڑ کی نو اللہ جل جلال ہو نزاتی بچے اشتا نی دا بل بچے پا بچی توب سر نیسل دے قالوا دی وای اتخذ الله ولدا نسل دے الله بچے نو عیسیانو با عیسی علیہ الصلات والسلام ته ابن الله وی او عزر علیہ الصلات والسلام ته یہودیانو ابن الله وی پدې باندې هغه نور خلق چې د الله فرشتو ته به مشرکان او بنات الله وي پدې ټول باندې رد شي د پیغمبر دا ډیوټي ده چې دوی د الله جل جلاله نو یری وی یری د دې خبرې نه او ګور مخکم لیون زره ذکر کو دوباره لیون زره ذکر کو نو مخکې چې لیون زره ذکر کنال ته انجام ذکر کو وی یرو د انجام نه هغه انجام څه ده بازن شدید سه عذاب ده د انجام نه وی یرو او دل تکی آغا شی ذکر کو چه دل ناکار عذاب والا انجام پس بانده ده آغا وجه ذکر کرا عملی ذکر کو چه آغا دوی غلط عقیده ده اتخذ الله ولده او دا عقیده غلط ولده اللہ داگی وجه ذکر کئی ما لهم بیهی من علم نشت ده مشرکانو ده پرا بیهی پدغا عقیده بانده پدغا وینا بانده چه اللہ بچه نیسل ده من علم سا علم ندی سره علم شتا او کبی د پلارانو تقلید کئ نو الله فرمای ولا ل ابائهم ند دی پلارانو سره په دې خبره باندې څه دلیل او چې د الله د بچی نسل کدی دا خبره کړی دا جهلنه کړی دا او کده پلارانو تقلید کړي ام غلط تقلید کړي دي زکه د دې پلارانو سره په دې باندې څه علم څه دلیل نو د دې د پرم په دې خبره باندې څه علم او څه دلیل نشته نو معلومه شو دا خبره د لوی خلکو د مشران خلکو ټول خبره ټیک نشي کېده مشرکان په دې خبره کې په خپل بلارانو پسې روانو بلارانه په غلطه باندې نو لازمي نه ده چې خامخا د مشرر خبره دي صحیح بعضي خبره غلط هم کېده شي لکه د مشرکانو بلاران هغه په دې عقایدو کې په غلطه باندې روانو الله فرمای کبرت کلمتن ډیر لوی ده دا غوینا د دې چې الله بچینې سره کلمتن په اعتبار د خبره دا ډیر لوی خبره ده تخرج من افواههم چې روزي د خلود دینا دا ډیر لوی خبره روزي وړي وړي خلی دي غټه خطرناکې خبره به گئی ان یقولون الا کذبا الله فرمای دی نه وای الا کذبا مگر دی دروغ وای دی دروغ خبره کوي چې دا الله د پر بچی پواکی کې دا الله د پر بچی نشتا زکه بچی دا غد پر چاره پر دی یسوک ملا تغوالی محتاج وی اللہ جل جلال ہو دے احتیاج نا داغی نا پاک دے دا مخلوق دا مشابہت نا اللہ جل جلال ہو پاک دے او دلتا اللہ پر میں اللہ دیر علوی کلمہ دیوی پر دی وڑو خلوبان دیر علوی کلمہ خطرناک کلمہ دا دا شرک والا کلمہ او دا صورت مریم کی بم انشاءاللہ راشی علتا کہ اللہ وی تکا دس سماوات یتفطرن وتنشک الارض وتخر الجبال حد اندعا للرحمن ولدا الله جل جلاله فرمای دا ډیر خطرناک دی خبره کوي قریب دي چې اسمانونه د دلیل لاس تقادو سماوات او تفطن اسمانونه اوچوي او د غرنګیز مکه اوښلېږي او دا غرونه رو غرزيږي دا دومره د دی وجنه چې ډیر خطرناک کلمه وي دی دا الله د پاره بچي بولي دا خبره دومره قابله دومره خطرناک ده د دې لایق د جلاش مننه اوښلو لشي د ازمکه اوچول شي او د غرونو کې دی را چمبر کې شي دی تباہ او برباد کړي لا دومره خطرناک کلمه نه د شرک والا کلمه چې الله د پاره دی بچي بولي د تشبیه والا او بیا ورپسې الله جل جلاله نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي چونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حریصو پہ ایمان دری باندے نو اللہ پہ امبرت فرمائی پلا علکا شاید چی دا باغ ان نفسکا حلاکون کی دا خپل زان شی علا آثارهم پا اغا نشاناتو دری باندے چی دی اعراس کئی دی اڑی گی نو دی پسی تا اولا گی زان حلاکی یعنی دا سمکا و دی تا استفام انکاری وی دا سکار مکا و دا سکار ندے پکار محنت پکار دے دا تبلیغ نمانا ندر دا پیغمبر ته الله تسلی ورکړي د تبلیغ نه نه منه کوي خو دومره فکر کول په تبلیغ کې او دومره لګیدل یو انسان ته سي چې انسان خپل ځان په هلاکت کې اور زین د دین نه منه کوي تسلی ورته ورکړي ان لم یؤمنو بهذا الحديث اسفا شاید چې ته هلاکون کې د ځان شي په نشانات د دې باندې چې دې اعراض کړي ان لم یؤمنو د دې وجنه چې دې ایمان نه راړي بهذا الحديث پر قران باندې نو ته ځان هلاک کې اسپن د وجد افسوس نه نو دا سی پکار اغن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ باندی الرحمن جام میرا بان دے الرحیم خاص مهربان دی الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دی الذي انزل على عبده چې نازل کړي د خپل بند باندې الکتاب کتاب لرا قران لرا ولم يجعل له نذ ګرځول دی کتاب لرا اجن سکو غواله سکو ته حکم قیما برابر دی لینذرا د پاره دی نو نه دي ګرځول سکو غواله لیکن قیم دی برابر دی نیغ دی لینذرا د پاره دی چوی رایدا بندا په سبب د قران باسن شدیدن د عذاب سخنا ملتون هو یری د جانب د الله نه ويبشر المؤمنين الذين زير ورك مؤمنان هاك سانوتا يعملون الصالحات يعمل دنيكو كي ان لهم چيكنن دويد پارا اجرا حسنا ثواب خيست ده ما كثينا هميشه بوسي ما كثينا پات كي دن كي بي مقيم بي دي فيها پدي ثواب كي ثواب نمرا جنت تين جنت كي ابدا هميشه بغير دين كي تانا هميشه هميشه وينذر الذين او ويريا كسان قالوا جدا خبر كي اتخذ الله ولدا نسل دي الله تعالى ولدا بچه ما لهم نشت دويدا پرا به بدي خبر من علم سائلم ولا لآبائهم نبلارانو دويدا پرا سائلم كبرت دير الويدا دا خبر كبرت دير الويدا كلمة په اعتبار دا خبر دويدا وينا تخرجو چراوزی من افواهیم دخلو دا دینا این یقولونا دینوائی الا کذبن مگر خبر دروغو نفلها فلعلکا شاید چتو باخی ان نفسکا علاکا ان کی دزان شی علا آثار ام پنشاناتو نخود دیبان دی اللم یؤمنو ددی اللم یؤمنو چی دی ایمان ندرو نرالی بهذا الحديث پدې قران باندې هلاک انکه د ځان شي اسفند وجد افسوس او د غمنا یا ولولین او الاخرین یا ذل کوت المدینه رحم مساکین ای الله موږ سنا په پراد نصیب کین الله خیر برکت نصیب دنیا هر د اسمانه مساکین کریم احمد پدې قران باندې معاملین کی ای الله لازم د پر تفسیر او تنظیر کی کریم خدای دا چې کوم مذهبونه بیانې دا غی نه نصیب کی چکم زیر نصیب زیر بیانی اللہ رب نصیب گرزی اللہ تزمین اللہ تشو صلی اللہ علیہ وسلم